Wydanie Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 21 lutego, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości zostaje, wniosek opozycji o wotum nieufności odrzucony. Dyrekcja Szpitala Klinicznego w Białymstoku nie wyklucza zamknięcia oddziału dla noworodków. Powodem jest brak położnych. Są kilkumetrowe pęknięcia na krakowskich sukiennicach, alarmują eksperci. Sejm odrzucił wniosek Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska w sprawie wyrażenia wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Według autorów wniosku minister osłabia pozycję resortu, a także praworządność i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Zbigniew Ziobro odpierał w Sejmie zarzuty, zapewniał, że jego resort działa obecnie efektywniej niż pod rządami Platformy Obywatelskiej. Premier Mateusz Morawiecki na sali sejmowej bronił swojego ministra. Panie ministrze, wierzę, że doprowadzimy wspólnie, razem reformę do pomyślnego końca. Jednak podczas debaty posłowie PO-KO oskarżali Zbigniewa Ziobro o upolitycznienie prokuratury i zniszczenie systemu sądownictwa, mówił poseł Borys Budka. Tak, panie ministrze, osiągnęliście mistrzostwo w zamiataniu pod dywan afer. Tak zmieniliście cały system wymiaru sprawiedliwości, od prokuratury po sądy, by kontrolować ten system na każdym szczeblu. Dodała posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz, a ministra bronił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przestępczość pospolita spada, przestępczość kryminalna spada, Polacy czują się bezpieczniej. Było jak zwykle. Dodał sam Zbigniew Ziobro. Sterta półprawd, kłamstewek, kłamstw i manipulacji, okraszona irytacją i krytą zazdrością. W głosowaniu za odwołanie ministra opowiedziało się 177 posłów, przeciwko było 233. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Kilkadziesiąt położnych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku jest na zwolnieniach lekarskich. Z tego powodu placówka musiała wstrzymać przyjmowanie rodzących. Dyrekcja szpitala informuje, że nie ma oficjalnej informacji o jakimkolwiek proteście pracowników. Przyznaje jednocześnie, że sytuacja jest trudna i co godzinę zbiera się sztab kryzysowy. Tematem zajęła się Renata Reda. Dyrektor USK Marek Karp zapewnia, że na razie pacjentki i ich dzieci, które są jeszcze w szpitalu, mają zapewnioną opiekę. Dodaje jednak, że w przypadku kolejnych zwolnień lekarskich rozważa nawet zamknięcie oddziału neonatologii. Opcja, która jest mocno analizowana jako jedyne wyjście sytuacji w celu zabezpieczenia zdrowia i życia tych małych pacjentów. Są podjęte już rozmowy w celu możliwości przekazania pacjentów, dzieci, noworodków z reanimacji do innych szpitali. Rzecznik USK Katarzyna Malinowska-Olczyk informuje, że na zwolnieniach lekarskich są już 64 położne na 125 zatrudnionych. Nie ma 40 położnych z 62 pracujących na neonatologii, 17 położnych z 32 pracujących na perinatologii i 7 z 18 pracujących na sali porodowej. Rozmawiałam z kilkoma położnymi. Podkreślają, że nie prowadzą akcji protestacyjnej, że są przemęczone, bo szpital przyjmuje więcej pacjentek niż powinien. Liczba pacjentek znacząco zwiększyła się prawie 2 lata temu, gdy zaczął obowiązywać program koordynowanej opieki nad kobietą ciężarną. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Pękają krakowskie sukiennice, alarmuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków. Jego dyrektor Maciej Wilamowski mówi, że eksperci zauważyli kilkumetrowe pęknięcia na sklepieniach pod cieni budynku. A to miejsce, gdzie każdego dnia przechodzą tysiące turystów. To niepokoi, bo to jest zabytek o średniowiecznej genezie, ikona Krakowa. To nie jest kwestia odpadającego tynku czy uszczącej się trawy, ale rzeczywiście głębokie pęknięcie konstrukcyjne, rozchodzące się w kilku miejscach, na kilka stron. Rzecznik krakowskiego magistratu Dariusz Nowak informuje, że sprawa jest badana przez miasto od 2 lat, ale przyznaje, że rysy zaczęły się powiększać. Trzeba nad tym czuwać. Tu jest niewykluczone, że będzie remont, natomiast są w budżecie pieniądze na to, żeby taki projekt ewentualnego remontu przeprowadzić, i te pęknięcia naprawić. Dodajmy, że sukiennice były remontowane niespełna 10 lat temu. Skandal korupcyjny na Litwie. 8 sędziów oraz 5 znanych adwokatów zostało zatrzymanych za handel wpływami i nadużywanie stanowiska służbowego. Z Wilna relacjonuje Kamil Zalewski. Prezydent Dalla Grybauskaita poinformowała, że wydała dekret o uchyleniu immunitetu podejrzanym sędziom. Organy praworządności wykryły sieć korupcyjną w systemie sądownictwa i w litewskim środowisku adwokackim. Oświadczyła litewska przywódczyni, przewodnicząca Wileńskiego Sądu Okręgowego Loreta Brażdienie w rozmowie z agencją prasową BNS powiedziała, że sprawa jest wstrząsająca dla całego środowiska sędziowskiego w kraju. Zatrzymani mieli przyjmować znaczne sumy pieniędzy za podejmowanie odpowiednich decyzji w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych. Suma łapówek może wynosić około 400 tysięcy euro. Służba do spraw badań specjalnych zaznacza, że jest to jej jak dotąd największe dochodzenie. Bierze w nim udział około 100 funkcjonariuszy, a przeszukiwania są prowadzone w kilku litewskich miejscowościach. Na razie w tej sprawie zatrzymano ogółem 26 osób. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady deszczu, w górach i na północnym wschodzie popada także śnieg, a wszędzie porwisty wiatr. Na Podlasiu będą minus 3 stopnie, ale w centrum już plus 3, a na zachodzie do plus 5. W ciągu dnia nadal deszcz, pochmurno z przejaśnieniami. W Augustowie 0 na termometrach, w Warszawie 5, w Rzeszowie 7, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Dobry wieczór, prawie 7 minut po północy. Zaczniemy ciemną stronę mocy od albumu, który do mnie wraca i wraca i wraca. Me. Elena Tonray, przepiękne X-ray z albumu X-ray. Elena oczywiście z Dota, tutaj prywatny, osobisty, solowy, cudowny nowy projekt. Mam nadzieję, że będzie też i drugi album. Chociaż nie życzę drugiego rozstania oczywiście, bo ten album z powodu rozstania. Ela Różycka za konsoletą do 6 rana, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Ciemna strona mocy, 584 wydanie rozpoczęta. Ciepło zapraszam i ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie i na stronie, na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Mocy, Ciemna Strona Mocy w Trójce. Myślę już o maju, myślę już o The Cinematic Orchestra. Do maja jeszcze mamy troszeczkę, a tu proszę, proszę, drugi singiel z nowego, przyszłego albumu. Storming my heart start to fade. My tears fall down and wash away. Of yours,

Piękny nowy Cinematic Orchestra albumu, już doczekać się nie mogę, ale no dobrze, chwilę jeszcze poczekać musimy. Do marca bliżej niż do maja, w związku z tym nowy album RYX-a już dostępny od 15 lutego, już przesłuchany od deski do deski i na dziś wybrane kilka utworów. By the way. let it all untether. Meet me in hiding places. We lay our bodies down. Go on, get heaven. You are on my mind. Let all your feelings flow here with me tonight. I went into the cases. Drink it all and bled it out. We fell into the bathing and lay our bodies down. Go on, get heaven. You are on my mind. Speak out. hauling my body down. To listen to the sound, I lay my heartbreak out to listen to the sound. When it all comes, when it all falls out, heaven. When it all comes down, when it all falls out, heaven. pięknie zabrzmiała ta nowa płyta. Całkiem trzeba było troszkę wyselekcjonować, trochę inne od poprzednich, ale do przesłuchania w całości. To teraz RYX z tych utworów, z tymi utworami, od których wszystko się zaczęło. I tak Berlin też będzie. Thank you. hand to inflict, kneeling, never hide. God under tow, feeling. I was only falling in love. I was only falling in love. I was only falling in love. Going home. 15 marca koncert w Warszawie w Palladium RYX i polecam do przesłuchania Unfurl, nowy album, rozprzestrzeniający się nowy album RYX-a. Moderator przed nami. Muzyka jakby co najmniej z filmu Twin Peaks, z serialu Twin Peaks, albo może z kolejnego filmu Tarantino, z nowego albumu Sinner's Syndrome. What could I say after it was done? What could I say to you, crouched in the flames, crying, as though the only thing you had to give away was gone now? There are no words. What could I say? You were smiling before, but passion chases even smiles away. And even when it's done, even afterward, lovers are as far apart as they were before. Walking down a dirt track, rain beat down on my back, searching for a rest place, feel the wind in my face, look for a home. Or the things we said as we stood together for the last time.